Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Saber que eu me chamo Prosimy Cię, Panie, niech spłynie na nas ciepły wiatr z nad Mogadiszu. Podoba Ci się, Bruno? Takie rozpoczęcie dzisiejszego wieczoru? Nie wiem. Przy mikrofonach bez większych kontrowersji. Jakub. I Bruno. Panie J, zaczął Pan jak zwykle szeroko. Zagrał nam Pan Jorge Ben. A teraz królowa niuansu i dźwięki kojącego koto. To jest laboratorium innych częstotliwości. Zostańcie z nami. Myself when young. Przeszywa skórę. Czas i przestrzeń zostają zawieszone, gdy się tego słucha. Dla mnie przynajmniej tak jest. A nowe wymiary jakiejś niebywałej percepcji otwierają się przed każdym, kto zechce, Bruno, dać sobie na to szansę. Gene Harris w utworze... Los... A? Los Alamitos Lafi... Nie wymówimy tego. Funk love song po prostu, albo numer, którego nie da się wymówić. Gene Harris, jedziemy. Jeżeli bujać się na hamaku, to tylko przy następnym utworze. Sanra, Love in Outer Space. Sunrise, love everlasting, reaches out to a lover like me again. Sunrise and love, love, love everlasting. Sunrise, love in its splendor, speak to me in metaphysical harmony. Everybody. outer space. Love for every face. We'll be right back. nami odrobina Nowego Jorku, Bobby Humphrey. Oj tak, ależ te Hammondy, ta sekcja rytmiczna, dęciaki, flat, ale przede wszystkim flat, tak jest, czarują przestrzeń. A ja bardzo chciałem z tego miejsca pozdrowić Stacha, który wyemigrował na chwilę, mam nadzieję, do USA. Dopiero się rozkręcamy, a tu już kącik pozdrowień. To jest laboratorium innych częstotliwości. Przepraszam za to specjalistyczne określenie, no ale nie ma to jak proto Vaporwave wprost z Japonii. Masayoshi Takanaka. Zawsze ulegam twoim czarom i cóż mogę powiedzieć, Leon Glau, That Rocking Sound. Nothing's too good for the asking. Soul taker. Heartbreaker. Nothing's too good for the living behind. Yeah. Lothar's of pistons. where flowers die. My shoes, city blues, like dust on my shoes. City blues, like dust on my shoes. The city blues, like dust on my shoes. Yeah. Można próbować czasami przechodzić obojętnie koło wielkich rzeczy, ale warto. Zgadzam się. A jeżeli wysłuchacie kolejnego utworu, zrozumiecie dlaczego. We'll be right back. Max Roach, Effie. Bardzo gęsty napar. W takim razie kontrujemy. Jack Wilkins, Naima. Nastroiliście dziś swoją częstotliwość? Jeżeli tak, to piszcie na adres bruno@polskieradio.pl lub jakub.dybek@polskieradio.pl. To teraz krótka jazzowa próba mikrofonu. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. If they become harsh or flat, the speaker's high frequency response is peaky or distorted. Laboratorium Innych Częstotliwości. Cześć, tu Józefina. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Laboratorium Innych Częstotliwości. Reos Sunship. Pierwszy raz w laboratorium i od razu ze znakiem jakości. Dodajemy do ulubionych. Kołyszemy się dziś z wami z nadzieją na wiatr w żaglach, którego przynajmniej dźwiękowo doświadczyliśmy przed chwilą. Pani Jot, to ja chciałbym z tego miejsca bardzo, bardzo mocno pozdrowić naszych przyjaciół z Krakowa. Łukaszu, Rafale, to dla następny was. Numer dla was. Speed, Glue and Shinky. Don't say no.

sprzedajesz swoich bliskich za karierę. Dopóki żyć się w nim, dawne gruzy jakieś mogą mieć znaczenie. Trzeba mieć nadzieję.